سلطنت ہے. مومن کا دل منیب ہوتا ہے. منافق ہمیشہ تکبر کرتا ہے. لو میرے ساتھ بات کر رہے ہو, میری تو زمین ہی بڑی ہے, میرے پاس تو کاروبار بڑا ہے. قارون سے بھی زیادہ آ گیا کاروبار, قارون سے بھی زیادہ خزانے آ گئے. یہ ادنا سا بندہ آج کسی جگہ سے اٹھائیے, عام مسلمان, اس کو بھی اگر آپ 30-40 کلو اٹھوائیں گے تو یہ 30-40 کلو آرام سے وزن اٹھا لے گا. اس زمانے کی بات نہیں میں کر رہا جس کے خزانوں کی چابیاں 10 لوگ اٹھاتے تھے, وہ خزانے کتنے بڑے ہوں گے. یہ چند ٹکے مل جائے اس کی آنکھوں میں نظر آنا بند ہو جاتا, یہ دیکھتا ہے صرف روپے کو دیکھتا ہے, کسی رشتے کو, کسی بڑے کو, کسی معزز کو دیکھتا ہی نہیں ہے, کسی غریب کو دیکھتا ہی نہیں ہے, کمزور اس کی آنکھوں میں ٹکتا ہی نہیں ہے. اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو پیسہ آتا ہے, اور گردن میں الگ سے ایک سریا اور سٹیل آ جاتا ہے. کس لیے؟ میں. اور یاد رکھنا وہ گنجا بھی تھا جس کو اللہ نے آخر بال دیے, وہ نبینا بھی تھا جس کو اللہ نے آنکھیں دی, پھر اسی طرح نبینا اور گنجا اس کے پاس بھیجا کو اللہ کری ہمیں بھی دے دو. ارے چل, جیسے آج کہتے ہیں نا تو موقع ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ بھی تو پہلے گنجے تھے. تیری ایسی کی تیسی مجھے گنجا کہہ رہے ہو؟ میرے تو ددیال کے بال ہی دنیا کے لیے محبوب بال تھے, میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہیں. جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے, چند پھونکوں سے بھول جاتے ہیں. یاد رکھنا مال ملنے کے بعد جو انسانیت کو بھول جائے وہ ہوتا ہی کمینہ ہے, جس کو مال ملنے کے بعد تواضع آ جائے. رب نے دیا ہے, میرا تو اس میں کمال کو نہیں. اس کو ہی کہتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح. مال بھی اس کا حلال ہے, بندہ بھی نیک ہے. مال کی اس کے اوپر کوئی سمیل نہیں آ رہی, موڈ نہیں اس کا ہے, یہ پھر بھی اپنے اندر تواضع رکھتا ہے. منیب دل آئے گا تو اللہ کی یاد سے. جب بھی مسئلہ ہو فٹ اللہ کی یاد. آج کا نوجوان جب بھی مسئلہ ہو, مسلمانوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو تیرے ابے نے کیا ہے. کیا کیا ہے آج کل مسلمانوں نے؟ کروانا کیا چاہتے ہو مسلمانوں سے؟ اور سچ کہا جس نے کہا کچھ لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں, وہ پنجابی کی زبان ہے, جیسا منہ ویسی چپیٹ مارنے والے. وہ ایک تھا کو بیچارہ کہتا ہے لو مسجدوں اور مدرسوں نے آج تک کیا کیا ہے. اب وہ غصے والا کو بیٹھا ہوا تھا, ہم تو خیر یہ نہیں کہہ سکتے. اس نے کہا مدرسے والوں نے اور مدرسے نے مسجد نے کچھ نہیں دیا, تیرے جیسے بھونکنے والے پیدا کیے ہیں جو وہاں سے پڑھ کے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ دیا ہے. منیب دل وہ ہوتا ہے جس کی باگڑ رب کے ساتھ ہو. یہاں حالت یہ ہے جب تک ہم نے امریکہ کا کلمہ نہ پڑھا ہم تو مر جائیں گے. کتنے کو مر گئے پہلے. اس طرح دقیانوسی ذہن رکھنے والا وہ ہوتا ہے جس کا رب پہ اعتماد نہیں ہوتا. وہ نہیں جو سجدے میں پڑا ہے, اس کا تو رب پہ اعتماد ہے, اس کو میرا رب ضائع کرے گا کیسے؟ رب کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے, بندے جھوٹے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. قلب مخبت وہ ہوتا ہے اخبات کرنے والا کہ دل کی بھرپور توجہ اللہ کی طرف ہو. قلب وجل وہ ہوتا ہے ہر وقت ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نماز صحیح ہے کہ نہیں, یا اللہ میرے عمل کو قبول کر لینا, عمل کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے. قلب تقی متقی دل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہو. یہ مسجدیں یہ علماء اللہ کی نشانیاں ہیں, جس کے دل میں ان کا احترام نہیں پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. اور قلب مہدی وہ ہے اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانے والا. اور قلب مطمئن جس پہ اطمینان دل کو ملتا ہے, اس کے دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اللہ کا کلام پڑھنے سے ملتا ہے. और जिंदा दिल वो इंसान होता है, वो जिंदा दिल नहीं जो वन व्हीलिंग करता है, वो जिंदा दिल है जो किसी की मामूली खराश को भी कहता मेरे मुसलमान भाई को खराश ना आए। जिंदा दिल वो है जो गौर से बात सुनता है, अमल करता है, वो जिंदा दिल नहीं जो नाचता है, ये तो मुर्दा दिल है। जिंदा दिल वो है जो नाचने वालों को देखकर रोता है, किस तरह ये अल्लाह का अजाब सहेंगे अगर तौबा ना की, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, इनको जन्नत का रास्ता दिखा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों को भी ऐसा बनाए। वा आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।